Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah yılbaşı çılgınlığı Hristiyanların. Bir din aslını yitirdi mi, bozuldu mu, neye benzer muhteremler? Yuvarlanan bir kayaya benzer, taşa benzer. Dur diye duram artık bunlar böyle. Tabi Hristiyanları bozulunca Allah korusun artık şeye döndü. Bu elinciye döndü. Miladi yılbaşı deniyor. Miladi. Milad doğum demektir. Kimin doğumu? İsa Aleyhisselam'ın doğumu. Aleyhisselam'ın teyzeleri. Hazreti İsa Aleyhisselam hak peygamberdir. 6000 peygamber vardır. Ul azim denir bunlara. Ul azim. 6000 peygamber, 6 tane. Lan biri de Hazreti İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ı severiz, inanırız ona tabii. Yalnız peygamberdir o var böyle. İsa Aleyhisselam'ın doğumu biraz tabii farklı oldu. Yani gerçekte her peygamberin hayatı farklıdır. İsa'nın doğumu da farklı oldu. Yani babasız diye geldi. Babasız. Şimdi bir şey vardır. Alışılmış kural vardır. Alışılmış kural vardır. İnsan buna alışmıştır. Bunun bir aksi oldu mu ters insana gelir. Yaratıcı Allah Celle Celaluhu, Hallak Alem Mevlam nasıl yaratır? Adem Aleyhisselam'ın annesi babası yoktu. Hazreti Havva'nın da annesi babası yoktu. Yani Rabbim için yaratmak kolay Mevlam için böyle. Hazreti Meryem validemiz. İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem. Kendi Kur'an'da methediliyor. Mevlam buyuruyor. Ümmü Sıddîka. Ümmühü biz annesi Sıddîka'dır böyle. Yani dört kadın vardır. İnsanın tarihinde dört kadın vardır. Bunlar cennetin en büyüğü bunlar dört kadın. Biri Hazreti Meryem muhteremler. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma. Tek kadın bunlar böyle. Yani her ne kadar kadına varsa diye gelip geçmiş, en büyükleri dördü böyle böyle. Hazreti Meryem'in annesi, Hanne ismi, babası İmran. Onun için İmran suresi deniyor, o sureyi oradan bahsedeceğim işte böyle. Babası İmran, Hazreti Hanne'nin çocuğu olmuyordu. Artık kadından mı ekran ve kısırlık var bilmiyorsa burası. Meryem öldürün Mevlam dilemiş. Çocuğu olmuyordu. Bir gün otururken bahçede evin önünde karşıda bir kuş yuvası gördü. Kuş yuvasında yavru yumurtadan çıkmış. Ana kuş gidiyor yavrusuna bir şey getirip ağzına veriyor. Besliyor onu böyle. O anda Hazreti Hanne buna çok duygulandı. Ben yavrum olsa da ben de ona böyle baksam, beslesem dedi. O zaman bir adet vardı. Kimin çocuğu olmasa ada kadardı. Bir ada Meclis-i Aksa'ya gidecek oraya böyle. Çalışacak oraya. Meclis-i Aksa'da böyle. O da Ya Rabbi, sen bir evlat verirsen bana, onu meşhur adadım diye bir adadım diye böyle. Genelde hepsinin çocukları erkek olurdu ama tabii böyle. Ve anne, o gece hamile kaldı muhtemelen böyle. Orası İmran'dan hamile kaldı. Normal yolla hamile kaldı. Anne, Meryem'in kızı olacak tabii doğacak. ana karnındayken babası rahmetli oldu, Hazreti İmran. İmran bir uzattı muhtemelen. Peygamber değil ama ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah katında Allah dostu yani bir kendisi, Hazreti İmran. Onun için İmran suresi geliyor. Onun ismi veriliyor bu sureye. Tabii doğdu Hazreti Meryem. Ama ilk defa bir ilk yaşandı. Kız doğdu. Refik olurdu. Tabii kız şunu ne yapacak şimdi Meşid-i Aksa'da? Allah annesi bunu götürür Meşid-i Aksa'ya. O zaman Zekeriya Aleyhisselam da peygamber onun dönemi Meşid-i Aksa'da. Hep ve o zaman tabii büyükleri oradalar. Yani genel işleri ibadet yapmak ve tabii yazmak kalemle, kamış kalemlerle. Götürüyor bunu. Adını söyledi. Durumu anlattı. Bunu ne yapalım? Dedim, Mevlam madem bu şekilde verdi. Bunu kabul edelim bu şekilde bunu böyle. Şimdi babası İmran çok aralarında saygın kişi olduğu için hepsine kızına sahip çıkışın böyle. Yani bir kişi onu vekil olur, alır üzerine böyle. Herkes ben alayım, ben alayım. Karar veremediler. O zaman yine bir kural vardı. Kura çekme. Kura çekme. Yazdıkları kamış kalemlerini, kamış yerine kalem böyle, yani boya batı yazıyorlar böyle. Bunu suya atarlardı. Ürdün Nehri'ne atarlardı. Kimin kalemi, kamış kalemi batmazsa o kurayı kazanıyordu. Gitti Ürdün Nehri'ne gittiler böyle. Atlar kalemlerini. Hepsi kalem battı. Tek kalem kaldı. Hazreti Aleyhisselam'ın kalemi kaldı muhtemelenler. Neden şimdi? Hem o dönemin peygamberi, bir de Hazreti Zeki Aleyhisselam'da Hazreti İmran bunlar, bacanak bunlar. Bacanak bunlar böyle. Yani Hazreti Zekeriya'nın hanımı da Hazreti Meryem'in teyzesi olmuş oluyor yani böyle. Teyzesi olmuş oluyor. O tabii kuruya kazandı. Evine götürdü. Derken artık tabii alt temizlik geçince onu Meşid Aksa'ya getirdi. Meşid Aksa'ya getirdi. Gidenler görmüşlerdir Kudüs'te. Meşid-i Aksa alt kısmı aslında Meşid-i Aksa. Evet aşağı inilir. Bizim Meşid sonu yapıldı. O alt kısmına merdiven aşağıya girilince sol tarafta işte ortadan biraz daha beride bir oda yaptı Zekeriya Aleyhisselam oraya. Zekeriya Aleyhisselam marangoz ekini aynı zamanda. Öyle geçirimi sağlardı. Marangozdu. Zekeriya Aleyhisselam oraya bir küçük bir oda yaptı böyle. Bir kere basamak çıkıyor oraya böyle. Kapı takir etti. Ant Zekeriya Aleyhisselam'a böyle. Oraya götürdü Hazreti Meryem'i. Yani bir peygamberin himayesinde, eğitiminde Hazreti Meryem yetişiyordu böyle böyle. Sonra tabii adetini görünce eve giderdi. Teyzesinin yerine giderdi ama. Eve giderdi böyle. Temizlenince yine Meşid Aksa'ya gelirdi. Yine bir gün hatta ikinci adeti olduğu rivayetli hadislerde müfessirlerde yine yıkanmaya gitmişti. Doğuya doğru. Hava çok o gün soğukmuş Kudüs'te. O da doğuya yani güneşe doğru gitti. Demek evde yıkanamıyor. Bir perde çekti. Şeyini böyle görünmesin derken. Tam soyunma başladı. Bir genç buna doğru geliyor. Bir genç. Boyu, posu yerinde. Gayet de güzel, yakışıklı, nurlu, insana bir güven veren, yani salih kişiye benzeyen, insana güven veren bir genç. Hazreti Meryem'e doğru geliyor. Hazreti Meryem tabi gayet müttekiye, ehl-i tekva böyle, Allah'tan korkan böyle, haramdan çok sakınan kişi. Dedi ki eğer sen Allah'tan korkan kişiysen bana yaklaşma, dur. Gelen melek Cebrail Aleyhisselam döneminde. Cebrail Aleyhisselam. Melekler insan şeklinde görünebilirler. Yani insan gibi görünebilirler. O zaman herkes görebilir. Mesela Lut Aleyhisselam'a geldi melekler. İnsan şeklinde geldiler kendisine böyle. Sonra Hanım dedi ki ben Allah'a sana sığınıyorum. İnkünde tekıya. Yani müttekıya insan Allah'a sana sığınıyorum. Yol yaklaşma bana. Yalnız. Öyle bir şey gelmiyor tabii. Bir genç yakışıklı, boylu, poslu üzerine doğru gelince korktu. Allah'a sığınıyorum. Enzi bir Rahman ya Allah, Rahman Allah'a sığınıyorum. Bana yaklaşma. Dedi ki, ya Meryem, o sığın Allah, o beni gönderiyor buraya. Onun elçisiyim ben dedi böyle. Onun elçisiyim ben. Ben Rabbim gönderiyor buraya böyle. Neye geldi? Sana bir çocuk hibe etmek için geldi. Dedi ki, gulamen zekiyya dedi böyle. Temiz bir çocuk, pak çocuk böyle. Onun için geldim böyle. Peki nasıl benim çocuğum olur? Ben evlenmedim, bana belki dokunmadı. Yani ikisi lazım. Bu doğum için, bu kuralın gereği insan arasında. Ne evlendim, ne bana belki dokundu. Nasıl benim en ekünlü gülü gulamın, nasıl benim yavrum olurdu böyle, küçüğüm olurdu böyle? Cevabım dedin doğru. Kale kezalik. Evet doğru söylüyorsun. Yani ancak doğum böyle olur böyle. Allah'ın ürünme kuralı bu şekilde böyle. Yani evlenmesi lazım. Ve gayri meşru olması gerekiyor. Ama sen ikisini yapmadın. Ama Allah'a göre bu kolay bu. Yani insanlara göre, adete göre imkansız olmayacak bir şey. Tabii zaten budur mucize. Budur mucize. İnsanların aciz kaldığı mesele anlamına geliyor mucize. Dedi bu şekilde. Ve üfledi Cebrail Aleyhisselam. Bir nefes verdi böyle. Cebrail Aleyhisselam ruhu kuduseler. Ruh böyle. Kur'an'da ruh diye geçiyor. Ruhu kuduse geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sır ruh yani kendisi böyle. Üfleyince Hazreti Meryem'in yakasından etek altından iki rivayet var. Üfleyince Hazreti Meryem Validemiz o anda bir hal duydu kendisinde. Yani bir hamile kalacağı anladı onda kendisine böyle. Böyle hal geliyor kendisine. Yaşı 13 yaşlarında bakire kız tabii bir şaşkınlık geçirdi, bir şok geçirdi. Yapayalnız orada kendisine böyle. Ve hamileliğini gizledi tabi hamileliğini gizledi peki. Ne fark etti bunu gizledi kendisine bunu. Hafif geçti hamileliği de böyle. Yani karnı falan şişmedi fazla böyle. Gözü çarpmadı fazla. Sonra doğum vakti geldi. Ne kadar sürdü hamile dönemi çok rivayetler var. Yani kısa bir zaman mıdır, 9 ay mıdır çok rivayetler var. Kesin bilmiyor. Doğum zamanı geldi. Kudüs'te yatar 5 yaşında bulunuyor kendisi. Oradan gitti, uzaklaştı. Gitti. Beytüllahım diye bir kasaba. Beytüllahım. Hali o kasaba var mısın böyle? Ama orası tenaymış oraları böyle çok. Hıssızmış oraları. Oraya gitti. 10 kilometre Kudüs'e. Yani doğum sancısı belirdi kendisinde. Kimseyi sırrı aşamadı. Derdine bir ortak bulamadı. Her şey gezide böylece. Tabii şaşkın, şokta, artık gayet böyle korku içerisinde, hayal içerisinde bilmeden ki attı kendini yollara. 10 kilometre kadar gitti. Beytüllahım denen kasabaya geldi. Sancı şiddetlerinin sancısı. Doğum sancısı baş şiddetlenmeye bak daha ileri gidemeyecek. Şimdi ne yapsın? Etrafına bakındı. Bir hurma ağacı gördü. Mevsim kış ama. Hurma ağacı da kurumuş o ağaçta aksine bir de böyle. Hurma dal yapman dökmez ama hurma ağacı kurumuş. O hurma ağacı kurumuş. Bir ağaç gördü, küçük şekilde hurma ağacı gördü böyle orada. Ona doğru gitti. Ona bir sarılmak ağaca. Yani insan mutlaka bir şey istiyor derler mi? Den düşen bile yılana sarılır Türkçemizin muhtemelenler. Hazreti Meryem Validemiz, yani insan tabii yok, eş yok, dost yok, sırdaş yok böyle, yakını yok, kimsesi yok orada. Bir ağaçtan medet umdu. Yani ağaca yaslanmak, ona sarılmak ağaca böyle. Bir arkadaş olarak oraya yaslandı ağaca. Ve orada doğum yaptı. Böyle. Doğum yaptı orada. Hasta tabii kendisi. İlk doğumu yapıyor. Yapayalnız. Mevsimde kış. Havada soğuktu orada böyle. Bir ses duydu. Cebrail aleyhisselam deniyor müfessirler. Veyahut da İsa aleyhisselam diyorlar. Yeni doğan çocuk. Onu konuştu diyorlar. Korkma, üzülme. Hurma ağacının bir dalını silkele kenarına doğru. Hurma ağacı dalını silkele sana doğru. Olmuş taze hurma önüne düşer. Ondan ye. Rabbim önünde bir su arık akıttı böyle. Arık, küçük böyle. Dere değil de daha küçük böyle. Pırıl pırıl tertemiz, şeffaf bir su. O sudan iç, yüzünü gözünü yıka. Ondan Rabbim sana şifa verir bu şekilde. Demek ki Rabbim bir de kullandı bir hareket istiyor muhtemelen böyle. Bak. Ya yaratan Rabbim tamam böyle. Şöyle ağaca baktı. Bir hurma ağacının dalını birini böyle tuttu, böyle bir sıktı. Hemen ya dal yeşerdi. Ya yapraksız ya. Önce bir yaprak, yeşil yaprak verdi. Hurmalar oldu. Taze olmuş hurma. Öyle tam önü düştü böyle. Düştü. Ondan yedi. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yeni doğum yapan kadın için eğer hurmadan daha iyi bir şey olsaydı Rab onu verdi Hazreti Meryem'e. En iyi şifa hangi kadın doğum yaptığı anda hurmayı yerse en iyi şifa o. Kendisi böyle. Hazreti Meryem Validemiz hurmadan yedi. Sudan içti. Yüzünü gözünü yıkadı böyle. Çürünü oradan yıkadı öyle. Şimdi ne yapacak ama? Şimdi ne yapacak ama? Nasıl gidecek şimdi böyle? Geçir tabii oradan. Alır çocuğunu. Demek ki bir şeye sarmış onu. Bez bir şey neyse getirmiş ya da. Çocuğunu sardı. Demek ki kendisine ilham gelir kendisine. Eğer İnsanları görürse yolda sorsalar ne bu Meryem çocuk sorsalar konuşma sen işaret et çocuğu. O ümmette onlarda oruç vardı iki tür oruç böyle. Biri mide orucu bir şey yememe içmeme. Susma orucu vardı onlarda. Yüzde ikisinde yok susma orucu böyle. Susma orucu. Orucu niyetli mi geceden daha susuyor böyle. Hiç konuşmaz böyle. Yalnız zikrederim Mevlamız. Onları yapar bunları. Ama konuşmak yasaktı. Orucu bozulurdu. Hasım ben şunu aldı kucağına. Gidiyor şimdi kulesi doğru tabi. Dönüyor gerisi geriye. Ne yapacak şimdi bir kızcağız? Yeni doğum yapmış. Ya Meryem'e ne bu derler ya? Senin baban iyi bir insandı. Hasım İmran. Annen salih bir kadın. Nereden bu? Nasıl oldu bu yakın bu şekilde? İşaret ağzına oruçluyum yani. Feşar eley. Şu işareti hadi kendime böyle. Feşar eley şu işareti böyle. Çocukta nasıl bana buna sorun. Buna sorun diye. Feşar eley. Dediler ki bununla konuşuruz. Kendi kelime. Kıymeti çocuk şu anda kundaktaşlarına konuşmuş şekilde Hüseyin Aleyhisselam konuşmuştu. Kainni Abdullah diye başladı ayet-i kerimede bu şekilde. Yani bu çok anlı ilk sözü İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. İleride tabii taşkınlık olacak. haşa Allah diyecekti, Allah onu diyecekler. Bunun için ilk sözü inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Kendisine işte. Fakat Yahudiler, o zaman hakim Kudüs'e, Roma'ya bağlıydı. Büyük Roma Devleti'ne bağlı olan Kudüs, Roma atıda bir vali yönetirdi orasını. Bu süre Yahudiler derdi ki, bu Meryem dediler mutlaka çocuk olmaz kendi kendine. Mutlaka bu dediler, gayrimeşru bir şey yaptı bu Meryem. Çocukları belirli zina, öldürülmesi lazım nedir bunlar? Bunu öldürmeye kalkışırlar. Hazreti Meryem'i de, İsa'yı da. Ama tabii Rabbimiz'e takdir var muhtemelen böyle. Yani bütün Kudüs halkı, Yahudiler, başta hahamları, yaşlıları böyle, söz birliğiyle karar verdiler, ikisinin öldürülmesine, yani zinadan dolayı öldürme karar verdiler. Halbuki çocuğun suçu yok mesela, öyle bir şey olsa bile haşladı ama öyle karar verdi onlar böyle. Hazreti Meryem baktı ki öldürecek de kendisini, arı da kendisini, Kudüs'ten kaçtı muhteremler. Nereye gitti? Mısır'a gitti. Aldı çocuğunu kucağına. Yani ne çektiler? Düşünün bazen de muhteremler. 13 yaşında bir kız muhteremler. Bak. Bir kız böyle. Yani kimseye yaklaşamıyor. İnanmıyorlar. Herkes şüpheli, kuşkulu ama insanlar. Ya bu nasıl olur bu? İnanmıyorlar. Kim yaklaşamıyor? Arkası yok. Sığınacak bir yer yok. Yapamıyor bu şekilde. O kurusu ne yaptı? O Sina çölünü açtı muhtemelen. Çöl. Yayan çocuk kucağında. O çölü açtı. Mısır'a gitti. 13 sene orada kaldı. Mısır'a kaldı. 13 sene. Mısır'a kaldı. Ondan sonra artık unutulmuştur bu olay diye tekrar Kudüs'e döndü. Böyle hikmet tabi bunlar tabi böyle. Böyle karar verdi. Yani unutulmuştur bu olay diye. Ve tekrar Kudüs tekrar kendine döndü böyle. Fakat unutulmamış o Yahudiler. Böyle. Unutmamış Yahudiler. Yine bu düşmanlık besleyince Antalya biraz zaman geçti. Hazreti İsa Aleyhisselam geldi 30 yaşına. 30 yaşına geldi. Peygamberlik verildi kendisine. Peygamberlik verildi ama inanmıyor Yahudiler. Yani bu verildi zina diyorlar. Annesi diyorlar aşağı fahişeyen diyorlar böyle annesine. Hazreti Meryem validemize. Sıddık'a diyemeyle Kur'an kendisine. İsa Aleyhisselam'a peygamber verildi ama 30 yaşında görevini, tebliğ görevini çok gizli yapıyor ama. Yani ortaya meydana çıkamıyor böyle, açıkça böyle. Böyle gizlen gizli böyle. Biraz da deniz sahibi, balıktan falan vardı. İşte havari denir, 12'ler var. Havariler böyle. Yani sahabeleri. İlk ona inananlar, 12 kişi. Onlar da inandılar kendisine. Bir de az miktarda insan inandı. Abi dağında gizli ama kaçıyor böyle. Yeri belli değil. Arada bulamıyor kendisini. Bulamıyor kendisini. 3 sene görev yaptı. Bu görev esasında eski kitaplarda ilah kitapları yani böyle. İncil, Tevrat, Zebur olsun böyle. Bunlar yalnız bunları peygamber ezber bilirdi bunları. Halk ezber bilmedi bunları. İncil anı oldu böyle. İncil bir İsa Aleyhisselam tamamını biliyor. İşinden tabi bazı bölümleri havadan bazı biliyor. Ama kesinlikle tamamını bilmiyorlar tamamını böyle. Tabi o dönem tabi yazılamadı İsa'nın hayattayken. Tabi 3 sene orada fikrini yaptı. İncil yazılamadı İncil böyle. Yazılmadı. Bir gece İsa Aleyhisselam yine bir evde gizli sohbet yapıyorlar havariyle beraber. 12'ler diyorlar bunlar. 12'ler deniyor havariler. Geliyorsan sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem horoz ötmeden yani seher vakti çıkmadan isteyen biri dedi hainlik yapacak. Bir ihbar çıkmadı dedi benim. Peygamber de mucizeler bunu söyledi bu şekilde. O zaman da ödül koymuşlar Kudüs'teki o genel vali ve meclis ödül koymuşlar. İsa Aleyhisselam'ın yerine kim bilirse ona ödül verecek, para verecekler. İşlerinden biri, onu da bilmiyor kendisi ama son anda şeytanını kandırdı, kalbi bozuldu. O alacağı ödül paraya tamam etti. Oradan gizli oradan kalktı, yavaşça kalktı böyle. Gitti şikayet etti onlara böyle. Yusuf dedi işte filanca yerde, ben onun yerini biliyorum dedi böyle şekilde. Buna 30 gün para verdi kendisine. Özür olarak verdi böyle. Aldı böyle yani askerler diyelim böyle, yani güvenlik güçleri. Onlarla beraber geldiler. İçeri girince bir kargaşa oldu içeride tabii böyle bir karışık oldu bu şekilde. Rabbim o ihbar edene, adı Yahuda adı. Rabbim Yahuda'nın yüzünü insan yüzüne benzetti Mevlam böyle. Velâken şübbelehüm Mevlam böyle. Yüzü ama bedenin değil. Boyu postu değil böyle. Yalnız o Yahuda'nın, ihbar eden Yahuda'nın yüzü İsa'nın yüzüne benzetildi Rabbim tarafından. O anda tabi taban açıldı. İsa'nın göğe kaldırıldı ölmeden. Diri olarak göğe kaldırıldı İsa'nın böyle. Baklar şimdi bunlar nerede İsa? Baklar şimdi o askerler nerede İsa böyle? Baklar ki Yahuda İsa'nın benziyor tabi yüzü tutar kendisini. Ya ben İsa değilim işte Yahuda'yım. Yine mi olur? Yürü bakalım. Bunu yaka paşa döverek götürürler muhteremler. Bunu haça gerdiler ona böyle. Bunu haça gerdiler. Şimdi tabi Hristiyanlar ne diyorlar Hristiyan şimdi bu şekilde? Yani İsa Aleyhisselam yakalandığını haç diyorlar böyle. Nedir haç? Dik bir sopa. Ortasında bir tek eğri bir sopa böyle. Yani ağaç yani böyle. Ağaç böyle. Buna haç deniyor buna böyle. Yani artı işareti gibi değil de uzun biri böyle. Bir uzun, dikey olan uzun, yatay olanı da daha kısa. Buna haç, yani put anlamına geliyor bu. Onun için Hristiyanlar buna tapınıyorlar. Yani hem Hazreti İsa bunda haça gerilir diyorlar böyle. O zaman Roma Devleti'nin bir kanunu varmış. Roma Devleti'nin kanunu varmış. Kim halk isyanı da öderse Roma Devleti'ne karşı haça geriliyor böyle. Haç diye dikiliyor böyle. İki eli iki tarafına çivileniyor muhtemelen böyle. İki eli böyle. Göstermeyeceğim böyle. Yani yatay olanı sağ eli bir tarafına çivili bağlılar. Sonra bağlılar böyle. Haçta orada bırakıyorlar. Ölünceye kadar. Artık ölürse, tabii açlıktan, susuzluktan, kan kaybinden, kuşlar gibi boş tabi yetiniyorlar kendisini bu şekilde, ölüyor. 3 gün kadar kaldı orada da Yahuda. İsa'nın tabi göğe kaldırılmaz. Böyle okuna buyuruyor. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ onu öldürmediler. وَمَا صَلَبُهُ onu haça asmadılar, gelmediler. Ancak onlara benzetildi. Ya benzetildi onlara bu şekilde. Tabi sonradan gelen Hristiyanlar iş değişti muhtemelen şimdi. İsa'nın vasiyeti vardı havarilere. 11'e kaldılar, 12'liler. 11 indiler bunlar. Bu dağıldı havariler. Anadolu Erzurum'a geldiler. Biraz da Roma devletinde Avrupa'ya gittiler bunlar dağlar böyle. Ama teker teker gittiler bunlar. Şimdi tabii havariler İncil'in tamamını bilmiyorlar. Yani böyle. Yazı yazılmadı, kitaba geçmedi. Onlarda kağıt yoktu, diri yazılırdı öyle. Yazılmadı, ezber bilmiyorlar. Ne yaptı havariler? Olmadı. Roma devleti putperest Roma devleti böyle. Putperest Roma devleti. Bunlara karşı falan düşme kesildi Hristiyanlara karşı Roma devleti. Yani hemen idam ediyorlar. Hatta aslanlara parçalatır bunları. İnsanları bunlara bu şekilde. Bunun dolayı ne oldu? Havariler Roma devletinin baskısı altında gizli, mahzende, karanlık yerlerde, bodrumlarda, tenay yerlerde böyle halkı davet ediyorlar bunları yavaş yavaş böyle ediyorlar. Tabii ne yapıyor havariler? İncil'den bildikleri bazı bölüm, çok az biliyorlar. Bunu okuyorlar. Çünkü bir arada değiller. Bir arada olsalar, yani toplasan bir şey olur gene böyle. Ama dağınıklar. Sonra bilhassa iş yeri yoğunlaştı. İsa Aleyhisselam'ın yoğunlaştı. Ondan sohbetleri böyle. İsa'nın gördüklerini, yaşadıklarını, yaptıklarını en çok onun için yoğunlaştı. Yani Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın üzerine yoğunlaştı. Daha fazladan. Tabi bir de kendi görüşleri vardı bunların da, olayları anlatmalarında kendilerinden bahsettiler. Bundan sonra gelenler, Havari'den sonra gelenler, Havari'den mi kapandıktan sonra gelenler, o döneme göre okuma yazma bilenler ne yaptılar? Duyduklarını Havari'den dinleyenlerden dinlediler. Duyduklarını yazma başladılar. Tabi o dönemde kamış kalem, yani kamış böyle bir saz yani bir şey böyle kesilmiş böyle. Ucu yontulmuş, inceltilmiş. Bu bir boyaya batırılıyor, renkli boyaya batırılıyor böyle. Deri üzerine yazılıyor. Şimdi tabi deri üzerine yazılınca boya bazen dağılıyor. Yani böyle. Okunuşu zor böyle. Karama karışık. Ne yazdı bunlar şimdi böyle? Havari'yle bunları görmedi yazanlar. Havari'den dinleyenlerden böyle. İşte her duyduğunu bunlar İncil zannettiler. Her duyduklarını böyle. Yani İsa Aleyhisselam'ın sözünü de, Havari'nin sözlerini de, her olayları da böyle. Tabii herkes olayı aktaramaz da anlamıyla. Herkes aktarmış bunları. Bunlar erken ilave ettiler bunlara. Kitap yazdılar bunları. Yani derelere yazdılar bunları. Tabii gizliden gizliye. Şimdi kim okuma yazma biliyorsa bunları okuyanlar oldu. Papaz kendilerine oldu. Papaz oldu kendi kendine böyle böyle. Papaz oldular. Ama her papaz elinde ayrı bir İncil onlara göre böyle. İncil böyle. Ayrı İncil. Yani aslı çabuk kayboldu muhtemelen böyle. Neden arkadan Kur'an-ı Kerim gece geçirmiş ama böyle. Onun için aslı çabuk kayboldu. Sonra tabi zaman geldi, Roma devleti iş değişti. Konstantin, İstanbul bina eden. O zaman İstanbul Yeditepe'de küçük köymüş İstanbul zamanları bile. Yani Bizans köyü diye böyle. Yani Yeditepe derdi İstanbul'da böyle. Tepe üzerinde böyle köymüş. Konstantin İstanbul'u imar etti. İstanbul imar etti, şehrini getirdi. Kaleyle etrafını çevirdi, yaptı. Ve büyük bina yaptı, kilise yaptı ama onu sonradan yaptırdı tabii. Konstantin, o da Hristiyanlığı kabul etti dinini. O zaman bu tembeller. Kabul etti. Henüz tabii son peygamber gelmediği için henüz daha İsa'nın peygamberi devam ediyor o dönemde. Tabii birlikleriyle kadar amel ediyorlar. Ediyorlar bunlar. Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Kabul edince tabii serbest bıraktı şimdi böyle. Herkes dine serbest idi Roma devleti içerisinde. Baktı ki Konstantin Hristiyanlığı karmakarışık bir şey böyle. Yüzlerce İncil'li kitap var, yüzlerce. birbirine çelişkili. Şimdi biliyorsunuz bir araba Şam'dan battığı zamanlar eğer sürücü panik yaptı, gaza bastıkça ne olur böyle? Badanç yapar, daha çok batar arabadan böyle. Bir tüccar mesela ana sermesini kaybetti. Faizler durmaya çalışıyor. Faiz daldıkça batar muhtemelen böyle. Şimdi tabi İncil'in aslı kayboldu. Allah kitabının aslı kayboldu, bilinmiyor. Yüzlerce İncil, bir çelişkili böyle. Biri ak diyor, biri kara diyor mesela böyle. Öyle şey vermeyeceğim fazla bundan. Diyorlar, yani Hristiyanlık efsaneye karıştı böyle. Masal, efsane, hurafe, çelişkiyle karıştı böyle. Yani hakları Hristiyanlık, tevhidten kaydı, şirke kaçtı, kaydı böyle. Şirke kaydı Hristiyanlık. Bunun üzerine Konstantin tuttu, karar verdi toplamaya papazları. Tabi hepsini toparlayamaz tabi. Her taraf papaz. Ele geçirdi kitap İncil'e, benim İncil hak diyen herkes bir papaz. 300 küsür papazı İznik'e çağırdı, İznik. İznik o zaman Roma'da kıymetli bir İznik böyle. Oraya çağırdı bunları. Konsül diyorlar yani bir toplantı yapacaklar. Bunu emir verdi şimdi Konstantin. Bunlar birini hak diye seçin bakalım. Nasıl seçecekler? Yani karanlıkta taş seçmeye benziyor muhtemelen böyle. Dambala gibi böyle. Ama emir verdi Konstantin. Adı büyük Konstantin Haşlar böyle. Böyle astı astı kesti kesti bu şekilde. Yani İncil'e kargaşalık gitsin derken bunun birini seçin birini bakalım bunların böyle. Tek biri hak bu olsun. Öbeleri yakalım yıkalım öbeleri kitapları, atlamaları. Tabi kargaşa oldu papazlar. Herkes benim hak diyor böyle. Şimdi bir insan biraz çocuklara mesela bir masal dinlesin birinden. Masal. Aslı yok tabi böyle. Aynı masalı baştan dinlesin. Yok öyle değil böyle der. Halbuki ne öyle ne böyle. Masal bu. Uydurma bir şey aslında böylece. Ama ilk birini dinlemiştir. Onu yazmıştır kafasına çocuk değil mi? Öyle değil böyle der. Böyle. İnci de böyle oluyor böyle. Herkes hayır bu yönelik doğru derken böyle. Anlaşamalılar. 4 tanesi kabul edildi böyle. Konstantin'in teşkilatı 4 papası kabul edildi böyle. Markus, Luka, Yuhanna. Evet, bunların böyle 4 tanesi kabul edildi böyle. Yani 4'e indirildi. Ama bu 4 şu anda bu 4 İncil ellerinde var. Luka'ya göre İncil, Yuhanna'ya göre İncil böyle. Lutta'ya göre İncil, Markus'a göre İncil diye böyle. Birbirine çelişkili muhteremler. Mesela Yahuda meselesinde örnek vereyim. Kısa Yahuda meselesi, Yahuda. İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden. Asıldır mesela aslında ama tabii bunu aslında bilmiyorlar bu şekilde. Güya aldığı para tarla almış da yürürken düşmüş, başlara parçalanmış. böyle. Saçma kata bu şekilde. Peri masalları yani böyle. Aralarında bir çeşitli aralarında var. Aralarında. Bu sefer bu 4 İncil'e karar verildi. Bir de havarilerin hayattan hikayeler, onların seyahatleri, yürüyüşleri, şunları bunları. Yani genelde yani İsa Aleyhisselam'a atfedilen sözler. Ama onun söylediği bilmiyor oluyor böyle. Kulaktan duyma. Aradan 300 küsürlük iş aradan geçiyor. Aradan geçiyor. Tabii kulaktan duyma böyle. Hurafe şuna bu derken bu şekilde. Dördüne karar verildi. Diğerlerin yakılmasına karar, imhasına karar verildi böyle. Tabii bazılarına karşı bazı papazlar. Karşılıklar. Bunlar aforoz edildi bunlar. Lanetten dinlen bunlar böyle. Biri Mısır'a kaçtı. Avruçlu'nun papaz. Onun İncil'i biraz daha tevhide yakınmış. Avruçlu'nun o papazın İncil'i. Batı'daki özü kendisini Mısır'a kaçtı. Oraya yakalandı. İdam edildi yine orada. Böyle. Devam etti. Bu devam etti bu şekilde böyle. Sonra çok zaman zaman toplanıp böyle papazlar, konsiller, değişik yapmama, artı eksi böyle. Bunu çıkaralım, bu ilave edelim, bunu ederken bu şekilde artık oyuncak oldu. İncil oldu böyle. Şimdi gelelim inşallah yılbaşı meselesine muhteremler. Tabi gerçek İncil'de yılbaşı diye bir şey olmaz muhteremler böyle. Mesela güncel İncil'ler, güncel deniyor bunlara. Luka, Markos'un, Yuhanna'nın İncil'leri mesela. Bunlar yok, bunlar yok bunlarda. Yılbaşı yok bunlar böyle. Çünkü sonra çıktığı için böyle böyle. Çıktığı için. Ne yaptılar bu sıra bunlar işte böyle? Yani doğum gezerken böyle. Ya peygamberlerin hatta ona peygamber de demiyorlar üstelisi muhtemelen böyle. Yani bir şeyle görüşmüştük Ermeni papazla, şey profesörle, Paris'te profesörün kendisi muhtemelenler. Epey bir yolda, yolculuk altı beraber, kendisine beraber. Annesi Türkiye'nin Erenköy'e gitmiş, Türkçe'yi biliyor. Babası Fransız, gene profesörmüş Paris Üniversitesi'nde. Onunla epey bir olduğu münazaramız kesin bir şekilde. Ben ona şöyle dedim muhtemelen böyle. Tabi uzun hikaye de, kaç saat konuştu kendisiyle. Dedim, hak dinin iki temel kaynağı vardır. İlahi kitap, hak peygamber. Size bunu yok mu daş bunlaştı bunlar? İncil dedim, yok. Ne var demiştim benle? Lütfaya göre İncil. İncil. Yuhanna göre İncil. Luka'ya göre İncil. Markus'a göre İncil. Allah İncil'i. Yani kitabını dedim kayboldu. Bu şekilde. Yani bunlar direnemedi fazla. Sonra üstünde yoktu üstünde peygamber yoktu. Peygamber yok. Peygamber yok böyle. Dinin peygamber olur. Peygamberiniz yok. İsa. İsa dedim bize göre peygamber. Ama siz de peygamber değil. Allah ol diyorsunuz ona. Haşa Allah diyorsunuz. Bana bu şekilde. Hani peygamber, peygamber yoksun bu şekilde böyle. İşte muhteremler tabi Hristiyanlar bu şekilde böyle tamamen hurafeye dönüştü. Efsane, masal, hikaye, şunlar, bunlar böyle peri masalı gibi. Görsen neler var böyle? Böyle bir kadın doğum yapıyormuş da güneşe başı dokunmuş da yıldızlara bakıyormuş da yani ıvır zıvır böyle şeyler. Yani. Günün şeylere böyle. Bu şekilde. Hak İncil hak tam buna. Ama yok. Yani böyle. Peki yok mu Hak İncil muhteremler? 47 yılında, 1947 yılında iyi hatırlıyorum muhterem böyle. İyi hatırlıyorum böylece. Gazetelerde bütün dünyada ve Türkiye'de maşallah haber gerçek İncil bulundu böyle. Gerçek İncil bulundu. Maşallah haber. Bütün basına muhteremler. 47 yılında. İyi hatırlıyorum muhtemelen böyle. İyi hatırlıyorum böyle. Her gazetede böyle, Türkiye'deki tabi, dünyada bu şekilde gerçek İncil bulundu de. Nasıl bulunmuş? Kurus yakınlarında bir mağarada. Çobanlar girmişler oraya, İsa için öyle sıcağında girmişler. Şeyde karışırken bir küp bulmuşlar, küp. Küçük küp. Bakıyorlar hafif küp böyle. Yani işte para altın yok. Bakıyor işte bir kağıt var, deri yani. Kağıt diye böyle yazı İbranice. Aslında İncil İbranice, İbranice'dir. Aslında İncil. Yazı. Bu tabii bütün dünyada maaşlı haber böyle. Yani bomba gibi patladı böyle. Bakın. Üç kelime gerçek İncil'in bulunduğu bütün dünya basını Avrupa'sı, Amerika'sı muhtemelenler. Şimdi düşünün bu şu anlama geliyor. Yani bu küp bulununca dünya basını bunu dediler böyle. Gerçek İncil bulundu. Demek ki eldeki İncil gerçek değil. Yani bunun itirafı bu. Muhtemelen böyle. Yani gerçek İncil bulundu demek eldekileri gerçek değil o zaman dediler muhtemelen böyle. Dünya kilise birliği el koydu buna hemen böyle. Hem el koydu buna böyle. Ama bir daha sus pus muhtemelen böyle. Neden? gerçeğin çıkarsa tabi Hristiyanlar bitti muhtemelen. Papazlar bitti işleri muhtemelen böyle. Yani son peygamberden bahsediyor çünkü İncil'de, gerçek İncil'de bahsediyor bunlardan böyle. Şimdi gelelim inşallah muhtemelenler Noel yortusu böyle. Diğer Noel Baba diyorlar muhtemelenler. Ne yazık ki bu Türkiye'mizde girdi bu muhtemelenler böyle. Ben mesela bazı Arap ülkelerinde bulunduğum yılbaşlarında kimse yılbaşları bilmiyor muhtemelen böyle. Yani Şam'da, Kapalı Çarşı'da Sükhami dini var. Sükhami diyor, Abdülhamdi Abdülhamdi bir Kapalı Çarşı var. En büyük çarşı Şam'ın. Bazı Ermeni dükkanlarında bir tane gördüm ben. Hafif bir şey böyle. O kadar böyle. Yani kimse yılbaşı şey bilmiyor. Yani Türkiye'miz Allah korusun Roma'yı, Paris'i geçmiş bu konuda. Allah korusun böyle. Peki bu Türkiye nasıl girdi muhtemelen bu yılbaşı belası, Hristiyanlık belası nasıl girdi Türkiye'ye girdi? Bir paşa vardı, Mustafa Reşit Paşa diye. Hatta koca Mustafa dediler kendisi böyle. Mustafa Reşit Paşa. 39 yılında, 39 yılında Abdülmecid Padişah döneminde. Abdülmecid İkinci Mahmud'un oğlu. İki oğlu vardı. Abdülaziz, Abdülmecid. Padişah olan yani. İkinci Mahmud çok zorlu günah adamıydı muhtemelen böyle. Yeniçerilerle baş kaldırdı. Her taraf karışık böyle. Çok uğraştı böyle. Hatta yeni bir ordu kurdu böyle. Nam-ı Cedid diye böyle. Yeni bir ordu kurdu bu şekilde. Ölünce oğlu Abdülmecid büyük oldu. Azı oldu böyle. 16 yıl oyun dışındaydı ama. Çocuk böyle. Başındaydı. İşte o paşa, Mustafa Reşit Paşa muhteremler uzun zaman Paris'te kalmış, yani kalmış, elçi olarak kalmış. Avrupa uyanmış o zaman Avrupalılar. Osmanlılar gidince Avrupa'ya görür olarak böyle. Buna ilgileniyor bunlar onlar. Bunu evine davet ediyorlar. Tabii yarışıklar, kadınlar, kızlar, içkiler böyle, danslar, oyunlar, eğlenceler böylece. Ne yazık ki bu Reşit Paşa da o havaya aldanmış muhterem, nefsani böyle. Yani karşısında genç, güzel Fransız kızları, kadınlar böyle. Yan yana oturup, ele tutuş bir artık her şey serbest aralarında. Hatta Mason rüzasında kaydolmuş, İskoç Mason rüzasına yani böyle. Bu şekilde. Şimdi padişahlar genç çocuk muhteremler. İngiliz'e baskı yapıyorlar buna. Fransa'ya baskı yapıyorlar kendi padişaha, Abdülmecid'e. Reşit Paşa'yı başvuruz yaparsan, yani sadrazam diyorlar, başbak anlamına geliyor günümüzde. Yaparsan biz yardım ederiz sana diye. Destek veririz Osmanlı böyle. Genç aldanı muhteremler. Onun baş vezir, başbakan yaptı Reşit Paşa'yı. İlk işi de oldu. Gülen Hattı Hümayun'u. Yani Tazimat Fermanı. Bunu okudu yazdırmadı. Okudu böyle. Gülen Parakı'nda onu okudu bunu bu şekilde. Bununla ne oldu böyle? Hristiyanların kapı açıldı Türkiye'de muhtemelen böyle. Yabancı okul açma Türkiye'de. Açma böyle. Sonra Mason devletleri yayıldı Türkiye'de. Böyle. Bilhassa okullar. Yabancı okullar böyle. Sanki eğitecekler bunları. Bu okulları kim aldı okullara bunları? Hep azınlıklar aldı talebeleri. Yani Bulgar, Yunan, Rum, Ermeni, Yahudi bunu aldı muhtemelen okullara böyle. Yani ilk bir Türk aldı yalnız böyle. Bir kız bir erkek. Halide deyip adı var diye bir kız. Bir de Tevfik Fikret'in oğlu Haluk diye bir genç. İkisi aldı bunları okula bunlara böyle. Halide deyip bu da Hristiyan oldu muhteremler. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye-Amerika bağlantısı olsun diye böyle. Amerika bağlantısı diye böyle. Haluk da ne oldu? Amerika gitti. Papaz oldu onun tarafından böyle, orada böyle. İşte bu okullara yetişenler hepsi bunlar devletin başına geçti bunlar tarafından böyle. Yani Mason'da okula yetişenler geçtiler böyle. azınlıklar böyle. Yunanlılar, Bulgarlar, Romanlar, şunlar bunlara böyle. Bunlara aşağıda milliyetçiliği, isyanlar bunlar. Etler böyle. Osmanlı parçalama başladı muhtemelen. Böyle, din böyle şey yapmaya başladı. Sonra 1926 yılında da takvim değiştirildi. Hicri takvim yerine yine takvim kabul edildi muhtemelen. 1926 yılında muhtemelen. Takvimin de kabulle beraber Hristiyanlar artık zirve yaptı Türkiye'de muhtemelen böyle. Böyle. Yılbaşı adımla böyle böyle. O zamanki tek Ankara'da sunumu varmış. Ankara'da tek radyo varmış Türkiye'de. Radyo bunun üzerinden yayın yapıyor. Bütün üst düzey memurlar eşle beraber gelin mecbur ediliyor bunlara bu şekilde. İşte içkiler, şunlar, bunlar efendim, çamlar, çam katliamları oluyor. İnler kesiliyor, yeni mezun olarak yeni bunlar, danslar, şunlar, bunlar derken bu şekilde. Türkiye bile yayıldı muhtemelen bu şekilde böyle. Yayıldı bunlar bu şekilde. Şimdi bir hadi okuyayım bu konuyu inşallah. Buyurun Aleyhisselam Hazretleri. Ve men senle İslam'ı sünneten seyyiyeten. Bir insan İslam'da bir kötü bir çığır açsa, yani önce adı şerifte hayır yaparsa geliyor. Hayır yaparsa geliyor, vakit az da böyle. Bir insan İslam'da kötü bir adet koysa böyle, çığır açsa böyle, haram baram bir şey yapsa bu şekilde. Kân aleyhi vizra ve vizim ben amile biha min badihi. O kişi onunla günahını alıyor, ondan sonra da o iş yapıldığı sürece o kimse ona günahını yükleniyor muhtemelenler. Yani bir tarafın günahı eksilmiyor muhtemelen böyle. Şimdi bu yılbaşı çıkarılan yılbaşını muhtemelen böyle. Yani hindi mezi de hindi kesmek yemek, biraz çam katla muhtemelenler. Yok o zaman çevreciler, istenasından böyle, çevre yok yani. Sahtekarlar. Yani. İki ağaç kesilsin, ayağa kalkarlar. Her sene ülkemiz muhtemelen değil mi? Çam katliamı oluyor. Seçkayım oldu. Bu sene elhamdülillah bir sınırlama var. Kısıtlama var. Yapılamayacak elhamdülillah. 180 yapılmayacak. 120 yaparlar bu şekilde. Şimdi ne oluyor tabii? Yapmayan günah işleyemiyor. Eğer bir insan Allah korusun yapmazsa ona sevap oluyor muhtemelen. Yani alamıyorlar ama yandan kalıyorlar. İnşallah yani bu sene Allah'ın bir rahmeti oldu bir sene muhtemelen böyle. Hak şeyde hayır eller. Diyor ya Yunus Emre. Hak hayır eller. Zannet gayr eller. Hak şeyde hayır eller vardı. Ya böyle. Yani bu hasta bir şer. Bir şer bu şekilde. Elhamdülillah. Yani 81 vilayette bir Türkiye şimdi. Niye bırakıyor böyle? 81 vilayette elhamdülillah bu şekilde. Yılbaşı belası, çılgınlığı, bu afet, bu bela, yani virüsten daha tehlikeli muhteremler. Virüs insan bedene girir. Bu insan ruhunu katledir, ruhunu. İnsan ahirete gidiyor muhteremler. Böyle böyle. İşte bir insan böyle bir çığır açsa, açarsa, peygamber buyuruyor muhteremler. Ve ondan sonra bu açtığı çığır, kötülük, İsyan, günah devam edersin oluyor böyle. İşlerine günahın bir misli de onlara yazılıyor muhtemelen böyle. Yazılıyor muhtemelen böyle. Yani yüklenir hep günaha, gittiler muhtemelen. Hepsi öldü ama günaha girdiler muhtemelen bu şekilde böylece. İnşallah yani hayra vesile olur. Yani ümidim var ki bir uyanmaya vesile olur belki inşallah. Nasıl olsa muhtemelen inşallah böyle böyle. Bilhassa bu Noel denen ben, Noel Baba dedikleri şey böyle, put muhtemelen böyle. Yani Noel Baba denen şey İncil'de yok muhtemelenler. Gerçeğin yok, sahtesi de yok muhtemelen böyle. Yani şu an İncil'de yeni yok Noel Baba muhtemelen böyle. 350 yılında güya, yani o hurafelere göre, Hristiyan inançlarına göre bir Antalya Demrek ilçesinde biri çıkmış, bak, mışmış ama. Ne mezara var? Bir laf var, ismim var, cisim yok zaten bu şekilde. Demri yöresinde biri çıkmış, efendim tombulmuş, kırmızı giyinirmiş, çocuklara şeker öğrenmiş buradayken bu şekilde böylece. Yani onlara göre Hristiyan azizi onlara göre. Yani evliye onlara göre. Güldü muhtemelen ben bunu muhtemelen. Demek ki evliye yetişmemiş ki Hristiyanlıkta o hikayeye aldanmışlar. Yani aslı nesli yok, belli değil. Mezarı yok muhtemelen böyle. Halbuki Türk İslam aleminde her tarafta bir şüadan muhtemelen, her tarafta bir evliya türbeler muhtemelen İslam muhtemelen. Kelamet sahiptir bu şekilde böyle. Şimdi oluyor tabii muhteremler, genelde Noel Baba denen adı Aya Nikola'ymış güya. Aya Nikola, gafiller muhteremler, yani Müslüman kendini zanneden gafil ne yapıyor muhteremler. Mesela okullar öğretmenler teşvik ile galiba yapıyorlar böyle. Hatta haber dinledim. Karnadım yapmışlar doğu tarafı bir yerde. Noel Baba şekli yapmışlar muhtemelen. Karnadım yapmışlar böyle. Tabii esnaf, dükkan, vitrinler. Putperest, putçuluk yani muhtemelen böyle. Bunu yaptılar bu şekilde. İşte Allah uyanılsın inşallah muhtemelenler. Allah uyanılsın inşallah. Bize Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Vezerillezine ettehaz dinehim ve velehben. Vezerillezine ettehaz dinehim leiben velehben. Dinlerini o ince yapanları Mevlam bırak onlara bana bırak. Peygamber buyuruyor. Vezerillezine onlara bırak Mevlam orada. Kimleri? Dinini. O ince yapanlar. Yani aslında din hak iken din o ince oluyor muhtemelen. Çılgınlık mesela, sapıklığın belirtmeyelim. Alkolü, fuhuşu, dansı, cazı, bazı artık böyle. Ne kadar günah varsa, günahta yarışma. Mesela eskiden öyle böyle, bu senin önceki yıllarda, içkili araba kullanmak yasak muhteremler. Belli bir alkol oranı vardır. Kim o orandan falan alkol alırsa, araba kullanmak yasak muhteremler. Ne oldu yıl başında? Onlara yardımcı oldu muhtemelen böyle yani muazzam alkol, kumar böyle. Milli kumar, milli piyango muhtemelen böyle. Yani milli kumar muhtemelen. Ben sürük yanında hatırlıyorum muhtemelen bu şekilde böylece. Gerizam 12'de Ankara'dası bu çekim veriyordu böyle. Herkes suspus olmuş böyle, din olarak böyle. Numara sayı işte şunu bu çiftler falan bu şekilde. Bir heyecan, tombu oynama. Yani kuma o gece oynanması, içki içilmesi, yok bir şey yenmesi o gece. Meyvedir, çerezdir bir şey yenmesi. Gece hindi biraz da ben aslında. Hindi helal ama o gece haram muhtemelen böyle. O gece haram muhtemelen böyle. İçki haram o gece Allah korusun küre götürür o gece muhtemelen böyle. Yılbaşı yapılırsa bu şekilde böylece. Mevlam Peygamber buyurdu, hayvanı sen bana bırak, dinini oyun eğlence yapanlar. Bak, dinini oyun eğlence yapanlar. Din, Allah kulluk, itaat mı değil mi böyle? Yumuşaklık, güzel ahlak. Mevlam itaat, ibadet Mevlamıza bu şekilde böyle. Ne oluyor bunlar? Karnavallar, şunlar, bunlar muhtemelen böyle. Sapıklığın en aşağısı muhtemelen. Putçuluğun en aşağısı böyle. En aşağısı öyle Japonlar. Şimdi bir de İslam'a bakalım günümüzde muhteremler. İslami bazı radyolar, yani İslam'a hizmet derler sorsa kendilerine. O amaçla güya yayın yapıyorlar. İslami radyolar tabi televizyon işlerine dair bunların bu şekilde. Güya İlahi Ezgi adı altında ne yapıyorlar? Sazlı, cazlı yapmak muhtemelen böyle. Bu nedir? Yine oyuncu, eğlence almak muhtemelen böyle. Diyor ki fıkıh kitaplarında bir kimse diyorlar defle, var def, defle, utla, ut ya da borun üfleyerek bu şekilde davul ile bir insan ağaçta Kur'an okursa küfür ile kâbe oluyor muhtemelen böyle bak. Burada böyle. Neden? Dini eğlenceye almak, aşağılamak muhtemelen böyle. Mesela ilk olarak Osmanlı'da mehter takımı şimdi tabi asıl saadette önceki zamanlarda insan imanı kuvvetli muhtemelen böyle. Ruhsal halleri kuvvetli böyle. Onlara bir başka bir işte gerek kalmıyor böyle. Allah diyorlar. Allah diye gidiyorlar bu şey böyle. Tabi zamanla ne oldu? İmanlar zayıflayınca Mahdi'deki bazı padişahlar bunlar uyarılmış bir şey lazım. Heyecan lazım bunlara böyle. Moral lazım bunlara. Yani dıştan, nefsane bir şey lazım geliyor. Ülemalar karşı çıkıyor ülemalar muhtemelen Mehdi takımına. Tabi zamanın parçalarına baskı yapınca şuna karar verdiler. Yalnız dediler böyle, Allah derken bir şeye basmamak. Yani üflemeyecek, dal vurmayacak böyle. Allah Allah yapmalısın şey yapmalısın böyle. Yani hem Allah der, hem dalı vurur, boraz üflerse dine çıkar dediler. Şimdi bu İslami radyolar da muhtemelen böyle. Televizyondan aldım böyle. İlahi göğe böyle. La illallah geçiyor, sağa şeye geçiyor, Allah'a ekber geçiyor, Allah ismi geçiyor bu şekilde. Sazlı, cazlı muhtemelen böyle. Yani gece kulüplerinde, barda, çağırda, şurada, burada böyle gazinolarda yapılan aynı çalık aletleri muhtemelen. Aynı aletler muhtemelen. Aynı aletler. Aynı notalar, aynı ses şeyler. Bu nedir? Dini eğlenceye oyunu almak muhtemelen, aşmak muhtemelen. İstanbul'da bir radyoya ilk buna başlamış, böyle şarkılı yani böyle müzikli ile yayınlamaya. Eylül Tefa biri varmış, yaşlıca radyoya gidiyor. Tam da o zaman seçiyor böyle. O saat seç, oraya gidiyor böyle. Tabi bunu sayıyorlar. Buyurun falan diyorlar. Alıyor kendini bu şekilde. Nasıl güzel mi diyorlar böyle. İlahi söylüyor ama tabi müzikle böyle. Saz, cazlı böyle. Dandın, dandın. Notaya vuruyor böyle. Diyor ki bende diye başka bir kaset var Cem'le diye böyle. Bundan daha güzel diye böyle. Onu koyun, onu dinleyin diyor. Onu dinleyin bakayım bunu böyle. Onu koyup bakıyorlar. Ayva çiçek açmış, yazımı gelecek şarkı. Ya sen ne yaptın ya bu şarkı bu? Bu ondan daha iyi diyor muhtemelen. Bu şarkı şarkı beğenmeli. Rakı rakıdır diyor. Zemze zemberi. Yine karışma ondan karşısına beğenmeli diyor. Eğer diyor ilahi din yapacaksanız diyor, buna diye şarkımızı karışma ondan beğenmeli böyle. Eğer müzik çalacaksanız diyor, bunu çalmıyor ondan beğenmeli. Yani bu daha ehven diyor ondan muhtemelen. Tabi bu yılbaşından sonra muhtemelen kabrinden sonra Türkiye'de hızla Hristiyan başladı muhtemelen. Hristiyan okullarında çıkanlar böyle. Yani Amerikan Koleji ve Fransız Koleji okuyanlar tamamen Hristiyanlaştı muhtemelen. Yani misyonerler tarafından eğitildi bunlar. Tam Hristiyanlığı bunlar başladılar. Genelde hep bunlar devletin eline geçtiler muhtemelen. Başta geçtiler bunlar bu şekilde. Zehirli böyle. Tabi alkol kumarda patlama oldu muhtemelen böyle. Alkol kumarda patlama oldu böyle. Her çeşitlerinde. Tabi açılma saçılma çıplaklık yayılı gitti. Yani çağdaşlık diye Avrupa ile bütünleşenler ne yaptılar? Avrupa'nın ahlakını aldılar muhtemelen. Ahlakını aldılar Avrupa'ya. Bilim almalar onu muhtemelen. Onu aldılar bir şekilde böyle. Şimdi bir de gelelim inşallah. Günümüzde bir de şöyle bir şey var. Bazı Müslümanların önerisi gibi bir şey diyelim bunlara. Biz ne yapalım? O gün diyorlar böyle. Yılbaşı ne yapalım? Bir onlara alternatif olarak. Ne diyorlar bunlar? Bize işte bir muhasebe yapalım, muhasebe yapalım. Ne bizim muhasebesi? Bir senelik. Bu dönemler saçmalık mı dönemler? Tehlikeli. Yılbaşına kabullenme bu. Kabullenme. Yani yılbaşı diye kişi o gece eğer nefis muhasebesi diye bir yıllık geçmişini düşünse, günah düşünse, tevbe ederse bile böyle, bu nedir? Yılbaşını kabullenme, zamanla meşrulaştırma, yerleştirme. Daha tehlikeli muhtemelen. Peki ne yapıyorlar Hristiyanlar bizim yılbaşımızdan Muharrem birinci gece bir şey yapın değil mi öyle? Bize yapalım muhtemelen böyle. Yani ocağın 31'i, arın 31'i, ocağın 1'i, fark etmez muhtemelen. Mart'ın 1'i neyse, ocağın 1'i de o muhtemelen. Bize yapalım. Fark etmez muhtemelen böyle. Yani yeni yıl mübarek olsun. Hayır öyle bir şey yok muhtemelen böyle. Yani tebrik etmek yok muhtemelen böyle. Yani mesaj gelse bile benim yeni yıldım Muharrem ayın birinci günü. Şimdi Adı cemaatimiz mesela Yahudilerin bir tarafı var. Bizi ibret alacak yer Yahudilerin muhteremler. Kimliği korudu Yahudiler? Kimliği korudu? Kimliğini muhteremler. Yahudiler zamanla ezildi, sürüldü, dağıtıldı böyle. Sübedildiler bunlar. Yalnız dinlerine bağlılar. Dillerine bağlı muhteremler. Bu korudular muhteremler. Bunun için demek ki yılbaşı diye ne tebrik, ne nefis muhasebesi, ne tövbe, ne bir şey muhtemelen. Hiç dağılmamış şekilde. Hatta yılbaşı diye, yani bir insan her akşam ne yapıyorsa onu yapabilir. Ama onun dışında işte biraz da çerez olayı bu akşam derse ama muhtemelen. Hatta daha aza indirilmeli. O gece daha aza indirmeli ki onlara benzemek için yemeli, içmeli bile muhtemelen böyle. Az indirme gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İttekil Muharreme Kabe'den nasin. İttekil Muharreme haramdan sakın peygamberde. Tekün abiden ası, en abide olursa bakın. Yani bir insan ibadet yapmamış, niye yapsın? Günahdan sakınsın, o da ibadet muhtemelen. Yani haramı tek farz. Bir haram günah terk etmek farz muhtemelen. Yani farz olmadık, sevabı da yani yılbaşı diye bu gece bunları dinlememek gerekiyor. Anlamamak gerekiyor muhtemelen. Ama gerekiyor böyle. Çünkü Hristiyan aslında yok bu. Hristiyan Aleyhisselam gelse önce bu karşı çıkıyor bunlara muhtemelen. Gelecek, gelecek tabi dünyaya gelecek böyle. Karşı çıkıyor bunlara muhtemelen böyle. O gün eğlence, çalgı, dans, cazlar ve çıplaklık, ahlaksızlık, fuhuş. Yani günahta yarış muhtemelen. Din adını bir de böyle. Ya Hristiyanlık böyle muhtemelen. Allah korusun. Mevlam bir süre Yunus 32'de hem de aslı illa dalal. Hem de hakkı illa dalal. Hakkın sen ne var? Hani dalalet. Hak birdir bu sende. İnsan hakkını saptı mı? Dalalet mi? Yine insan sapar sapsın. Dalalet mi? Hak birdir bu sende. Allah kulu Celle Celaluhu. Bu ne? Tevazı, alçak gönüllülük, işten kaçmak, kumardan kaçınmak, kul hakkından kaçınmak. Mevlamıza halisane, Mevlamıza ibadet etme. İşte bu lazım muhteremler. İnşallah muhteremler, yani bu sene yani hastalık tabii istenmez muhteremler. Yani virüs denen bir şey. Virüs kendi olmadı ama. Yaratıldı muhteremler. Hallak alem birdir. Allah yardım, tek Allah yardım böyle. Yani bir virüs kendi kendine virüs olamamıştır. Bir madde olamamıştır böyle. Onu da Mevlam yarattı. Yarattı. Ki küresel bir afat. Kıyametin bir alameti bu. İnşallah her şerde mutlaka bir hayır vardır. Böyle. İş ayrı vesile olur inşallah böyle. Belki inşallah zamanla böyle unutulmasına, daha kısıtlanmasına sebep olur inşallah. İlahi Fatiha.